Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takus diyor ki. Kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Cogito'nun kış 2019 sayısındaki konulardan konuşacağız. İnsan sonrası bu sayının konusu ve bu sayıda ekokozmopolitanizm üzerine yazmış olan Deniz Gündoğan İbrişim, ki daha önce konuğumuz olmuştu, bizimle birlikte. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Tekrar konuk olmak çok keyifli, teşekkürler. Sen edebiyat çalışmaları yapıyorsun. Evet. Başaktan Üniversitesi'nde de doktora çalışmaları yapıyorsun, evet. Edebiyat bölümünde. Karşılaştırma edebiyat bölümündeyim. Karşılaştırma edebiyat bölümünde. Sen aslında hem Türk Edebiyatı hem de Karayip Edebiyatı, evet, üzerinden doktora çalışmanı yapıyorsun. Evet, aslında sömürge sonrası postkolonyal edebiyat, hem Güney Afrika hem Karayipler hem de Türkiye Edebiyatı üzerine fazla belki büyük coğrafyaya yayılan bir tez çalışması yapıyorum şu an. Şimdi bu insan sonrası Cogito'nun bu sayısına bakarken bir sürü enteresan hani makale var, bir sürü iyi çalışma var. Aslında tavsiye ederiz. Böyle bu konularla ilgilenen, ki Açık Radyo dinliyorsa herhalde bir sürü dinleyici bu konularla ilgileniyordur. İlgilenenler için ilginç bir sürü alan açıyor. Yeni düşünce biçimleri açıyor. Var olan felsefi ve bilimsel ve multidisipliner, çok disiplinli çalışmaları ve sanat çalışmalarını gündeme getiriyor. Çıkış noktası gene aslında antroposen, yani bu seneki Biennial'in de konusu olan antroposen. İstersen sohbetimizi antroposenle başlayalım. Antroposen neydi, ne ve insan sonrası ne? Ne demek istiyor insan sonrası diyerek? Çünkü aslında bir bu sayıda olan bir yazarın kitabının da ismi insan sonrası. Evet. Evet. İstersen antroposen ne diye başlayalım. Tabii ki. Daha önce de seninle evet aynı konuları da benzer bir şekilde konuşmuştuk. Özellikle insan faaliyetlerinin günümüzde çok etkili olduğu. İnsan faaliyetleri derken tabii ki sanayi devrimi, hatta daha onun öncesinde de çıkan bir şekilde yaygınlaşan işte nükleer felaketler, ekolojik yıkım, neoliberal pratikler nedeniyle gezegenimizde, yeryüzünde oluşan ve artık telafisi olmayan ve geri dönülemeyen bir çağ. Hani bu çağ aslında yeni bir çağ değil. Başlangıç noktaları dediğimiz gibi çok önceye dayanıyor. Ama artık telafisi olmayan bir jeolojik güç haline gelen bir konudan bahsediyoruz. Ve bunun gerçekten çok yönlü yansımaları var. Gerek sanatta, edebiyatta, gündelik yaşamda. Bugün gelirken gene elimde olmadan, yani çok çok üzücü ama Avustralya'daki yangın fotoğraflarına gene bakıyordum ve orada koala, yavru bir koala annesine sarılarak sanki yas tutuyor. Ve aslında antroposen dediğimiz şey tam bu noktadan başlaması gerekiyor sanırım. İnsan merkezli, insan faaliyetleri yüzünden bir şekilde felaketler oluyor. Ve biz aslında düşüncemizi, zihnimizi, gördüklerimizi, deneyimlediklerimizi insan merkezinden nasıl çıkartıp başka bir yerden bakabiliriz? O fotoğraf bana hem antroposenin gerçekten gücünü tekrar hatırlattı, neyle karşı karşıya olduğumuzu ve aslında insan sonrasını da bana düşündürdü. Kimin yası, kimin dünyası, kimin yangını gibi bir sürü düşünceyle geldim buraya. Belki buradan bu başlangıç noktasından bakabiliriz diye düşünüyorum. İki tane önemli hani bu konularda düşünür var bu sayıda. Rosie Braidotti bir tanesi. Bir tanesi de Karen Barat. Bu Karen Barat'ın yazısında antroposenin başlangıcının işte o nükleer felaketle olduğu, yani aslında nükleer felaketin de bildiğimiz gibi Hiroşima olmadığı, daha önceki bu nükleer denemelerle başlamış olduğu düşüncesi var. Ve bu antroposenin başlangıç tarihini de aslında bu anlamda tam net söylenemediği, yani değişik, hatta Christoph Kolomb'un hani Amerika keşfi bir tarih olarak düşünülüyor. İşte Hiroşima bombasının atıldığı tarih 1945 bir tarih olarak, böyle bir sürü tarihin olduğu söyleniyor. Tam da bu noktada aslında Karen Barat çok önemli bir eleştiriyle bu şekilde zamana bakıyor. Kendisi kuantum fizikçisi de olduğu için lineer zamanın aslında tekrar düşünülmesi, yani zamanın lineer olarak akıtılıyor, böyle bir şekilde algılanıyor olmasının ne kadar problemli olduğu ve bu zamanların aslında birbirini içinde tuttuğu farklı algıların olması gerekliliğini. Ve bu, yani biz bunlardan konuşurken bile bu algıda bir türlü var edemediğimizi, yani bunun biraz zorluğunun da hani ortaya konularak bunu söylüyor. Bu anlamda senin de dediğin gibi, yani insan merkezli bakış açısı ve modern zamanların hani bu lineer progresif ilerlemeci bakış zaman kavramının eleştirileri çok önemli. Bu zamanla ilgili kısımda da yani antroposenin nükleerle bağlantısı, nükleer önemli. Çünkü burada bir yandan da bu felaket zaman anlayışı var. Yani eğer biz nükleer patlamayla başlatıyorsak hakikaten yani özellikle şimdi tam bu kadar gündemde olmuyor. Ama 1950'lerde 60'larda bütün dünya, hani ne zaman nükleer bomba patlayacak, ne zaman dünya sona erecek. Hı hı. Yani böyle bir kıyamet ideolojisi, kıyamet zamanla var oldular. Bunun belki burayı biraz düşünmek gerekiyor. Yani antroposen dediğimiz zaman bu kıyamet zamanla var olmuş olan bir dönemden bahsediyoruz. Kesinlikle öyle. Aslında kıyamet zaman, travma zamanı bir şekilde o kıyameti gerçekten bir mekan ve zamanı çiviliyor. İster istemez. Ama Karen Barad'ın kuantum fizikçi olmasından gelen gerçekten çok katmanlı ve çok karmaşık bir anlatısı var. Onu hani burada belki uzun süreliğe tartışamayız ama şu noktadan bakıyor Karen Barad. Çok yönlü süreçlerin her zaman eş zaman olarak bir arada varoluşu. Farkın farklılığını tanımak. O yüzden mesela hep aynı örneği veriyor anlatılarında. İki tane dalga çarpışarak çok yönlü kırılmalara sebep olabiliyor ve aynı anda iki farklı dalga aynı yerde bulunabiliyor. Yani kuantum fiziğinden gelip senin dediğin gibi zaman mekan algısını tamamen yerli bir ediyor ve zaman mekan aslında ona birleşik yazıyor. Bunun hiç doğrusal bir zaman olmadığını, hatta Walter Benjamin'e de çok atıfta bulunuyor. Homojen ve boş bir zamanda yaşamadığımızı, bütün farklılıklarla birlikte ama farkın kendisinin de bir fark olarak kaldığı bir anlatıdan bahsediyor. Ve bunu yaparken de gerçekten sadece Hiroşima'ya referans vermiyor. Hiroşima'nın çok daha öncesinde, özellikle Amerika'da, Texas'ta deneme amaçlı yapılan, çölde deneme amaçlı yapılan nükleer patlamalardan ve o nükleer patlamaların partiküllerinin her yere, çöle, insanlara, işte orada yaşayan esasında yerli halka. Yerli halka, evet. Sıçramasından ve bir şekilde o partiküllerle, o atomik parçalarla birlikte yaşamı sürdürdüğünden ve o yüzden senin dediğin gibi gerçekten o kıyamet zamanında ta bedensel olarak içinde hissettiğinden bahsediyor. Orada bir şey daha var. Yani biz sadece Hiroşima'yı biliyoruz, işte Nagasaki'yi biliyoruz. Ama aslında bu denemeler 200 tane falan deneme yapıldığı çok için fazla. Aslında evet. Yani atom bombası dünyamızın parçası haline gelmiş durumda. Yani bunun da hani daha önce hiç ben farkında değildim. Yani 200 tane deneme yapılmış olması, yani biliyorsun ama bunun atom bombasıymış gibi düşünmüyorsun. Deneme yaptılar, çok hani güvenli ortamlar ama... Atom bombası dediğimiz şeyin hani boyutlarını tahmin etmek mümkünatı olmayan bir şey. Olmayan çünkü bir kuantum şey. Fiziğini anlamak zaten çok zor yani. Kesinlikle. Orada hem gözlemci oluyor hem de gerçekten oradaki çölün yapısını, dediğin gibi yerli halktaki yaşayış biçimlerini, hayvanları, bitkileri, böcekleri, hatta bakterilere kadar gerçekten çok etki alanı muazzam bir anlatıdan bahsediyoruz o anlamda. Bu şeyde de, bu sayıda da gördüğümüz gibi işte Karen Barat, Rosa Braidotti, genelde işte Anna Sink, Donna Haraway, Türkiye'de de öyle, sen, feminist yazarlar ve kadınlar daha çok yazıyor bu konuyu. Ya bu da önemli bir şey herhalde, yani feminizmden ciddi bir şekilde beslenen bir akımdan bahsediyoruz ve kadınların çok daha duyarlı olduğu, çok iyi çalışmalarla ortaya çıktıkları bir alandan bahsediyoruz. Belki burayı da yani erkek egemen bir dünyaya alternatif kadınlardan gelen ve kadın enerjisinin, kadın çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan, burası da hani modernin o beyaz, erkek, eril düşünce biçimlerini sorgulama açısından burası da önemli herhalde. Evet, kesinlikle, çünkü özellikle Rosa Braidotti aslında hep Butler, Judith Butler, Deleuze, Foucault, bütün onların hani mirasıyla birlikte, hatta Butler'la böyle hafif atışmaları bile oluyor. Onlarla birlikte farklı bir alan açıyor. Çünkü erkek aklın, o rasyonelitenin kozmosun en tepesine yerleştirilmesinin aslında reddi. Hümanizmin tam olarak reddi diyemeyiz ama hümanizmin o aydınlanmacı bakışı, kutsayan bakışına bir red olarak bir cevap veriyor. Ve bu insan sonrası Rosa Braidotti'nin çalışmasında da çok da güzel çevrilmiş. Şu bölüm vardır. Foucault'un okyanusta kuma çizilmiş bir insan, erkek insan figürü vardır. O okyanus dalgalarıyla birlikte siliniyordur ve Braidotti bunu şöyle okumayı tercih ediyor. Hani bu acaba tekrar bir soyun tükenişi mi? Erkek egemen aklım soyun tükenişi mi bu dalgalar? Yoksa yeniden bir başka türlü bir taze kalma, yenilenme mi? Aslında bu soruyla başlıyor. Ve gerçekten o rasyonelitenin, erkek egemen aklın bir şekilde altına oymak için yola çıkıyor. Ama en önemli şeyi sanırım Braidotti'de gördüğümüz insan olmayan failler ile olan ilişki biçimimiz. Çok fazla dediğimiz gibi insanı kutsayan, aklı kutsayan ama animizmi ya da o canlı yaşam enerjisi, ki Braidotti buna Zoe diyor bios karşısında, onu nereye koyacağız ve onunla birlikte nasıl özne haline geliyoruz, sanırım buradan yaklaşıyor. O yüzden onun derdi, meselesi her zaman insan dışı, insan olmayan hayvan, bitki, mekan, bakteriler, virüsler, biz onlarla nasıl çok katmanlı bir ilişki içinde olabiliriz ve aslında bu ilişki bizi nasıl göçebe bir özne haline getirebiliyor? Çünkü gerçekten özneyi çok sabit, artık kendinden menkul sabit bir yere çivileyemiyoruz. Peki bu Zoe ile Bios arasındaki fark ne? Aslında antik Yunan'dan alıyor Braidotti bunu. Bios daha çok insanın yaşam alanı. İnsanın doğası. İnsan doğası. Yani evet. İnsanın hani gördüğü doğa, algıladığı doğa. Evet, insan pratiklerinin gerçekleştiği doğa. Ama dediğimiz gibi doğanın içinde bambaşka bir hayat. Çok farklı canlı türleri, çok farklı biyoçeşitlilik, türler arası geçişler ve onu Zoe olarak, onu bambaşka bir yaşam gücü olarak. İnsan merkezli olmayan. İnsan merkezli olmayan bir yaşam gücü olarak ortaya koyuyor ve aslında yaşamın kaynağında o olduğunu söylüyor. Bios'un sınırlı kaldığını ve yaşamın kaynağının Zoe olduğunu söylüyor. Ve onunla daha çok hemhal olarak biz oradan nasıl bakabiliriz bize anlatmaya çalışıyor. Ya. Şimdi Foucault'un da etkisiyle hani öznellik kavramından, subjectivity kavramından yola çıkıyor. Yani nasıl bir öznellik? Hani bu hani insan merkezli olmayan bir düşünüş biçiminde nasıl bir öznellik olabilir? Bununla ilgili aslında Spinoza'ya gidiyor. İşte Deleuze'den, Derrida'dan faydalanıyor. Foucault'dan yani yeniden bir öznellik tanımı etrafında dönüyor aslında. Burada işte senin de dediğin gibi insan artık olmayan, yani merkezinde insan olmayan bir bakış açısında öznellik biçimlerini artık konuşmaya başlıyoruz. Kolay değil aslında bunları tasavvur etmekte. Evet, çünkü aydınlanma ve hatta daha öncesinden de başlama, en çok aydınlanmada gördüğümüz aslında her şeyin ölçüsünün, ölçeğinin insan aklı olduğu. Bedeni bile değil. Bedeni yani. Bile kesinlikle. Beden bile yok sayılıyor. Yani. Evet. Ve bunun dışına çıkmak, özellikle temsil meselesinde, sanatta, evet. Edebiyatta, plastik, özellikle plastik sanatlarda bunun ötesine çıkmak tabii ki zorlayıcı. Ama burada Cogito'nun hem insan sonrası sayısında karşılaştığımız makaleler, mesela sanırım Sevin Burak'la ilgili bir makale var. Sevin Burak'ın İnsan olmayanlarla ilişkisi üzerine bir makale var. Sezen Kutup'un yazdığı. Bağırsağıma bir aşk mektubu, bağırsaklara yazılan özel bir mektup var. Artık düşünce biçimimiz, ilişkilenme biçimimiz, özne, nesne ikiliği, ayrılığı gerçekten kırılıyor. Ve hele gele günümüzde yaşanan bütün doğa olayları, doğa insan ayrımının artık kalmadığı ve birbirimizle dolaştığımız, dolaşıklık içinde olduğumuz bugün de gerçekten farklı özneler haline geliyoruz. Ve artık o insan özne, bildiğimiz insan özneden konuşamaz hale geliyoruz. Çünkü biz de bir aslında türüz ve onun farkına belki varmamızı sağlıyor. Bedenimizin farkına varmak bile hani tamamen beyin üzerinden ya da bir kalp ve beyin üzerinden hani bedenimizi. Bu şey çok hoş hakikaten, bu bağırsakla ilgili olan çalışmalar. Sadece işte buradaki yazıda da bahsedilmiyor. Gut Feminism, yani bağırsak feminizmi, hı-hı, diye bir kitap var Elizabeth Wilson'ın. Bu benim gerçekten hani çok ilgimi çekti. Çünkü feminizm çıkış noktası da aslında hani akıllı kadınlar, aklın öncülüğü ve bedenimizi yok sayan feminizmdi. Yani işte anne olmayı kutsayan. Evet. Kutsamayan. Kutsamayan. Evet. Yani kutsamayan tabii ki. Yani kutsayan sisteme karşı biz, hayır, direnç. Biz direnç, evet, gösteren. Ama yani işte doğurabilen bir beden var. Hani bu bedeni yok saymadan feminist, hı-hı, anlayışın şimdi daha da öne çıkmış olması, hı-hı, çok önemli. Ve bağırsaklar yani beyin kadar bizi idare ediyor. Evet. daha çok idare ediyor. Ya bu makale hani o anlamda çok enteresan bir makale. O kitap da çok ilginç bir kitap. Yani bir de beyin kadar zekiler yani. Ve beyin mesela daha içeride, vücudun içinde olan bir şey. Bağırsaklar içle dış arasında bir... Arasında sınırları da ihlal ediyor. Evet. Ve buradan aslında enteresan başka noktalara da gidenler var. Böyle bir hani bu sınırların muğlaklığıyla ilgili, hani göçmenlerle ilgili politikaları, hani bağırsak politikaları yaratmak, bağırsak gibi işleyen politikalar, böyle düşünmek dünyayı. Beyinden değil de bağırsaktan düşündüğümüz zaman dünya politikanın, oradan da her şey bambaşka gözüküyor yani. Kesinlikle öyle ve bunun aslında bir başka yanı da sanırım bir kriz ya da felaket olduğunda hani bu işte beraberiz ama bütün farklılıklarımızla beraberiz kadar gidiyor. Çünkü o bağırsak feminizmi, gut feminizm dediğimiz şey gerçekten hem çok sezgisel olabiliyor. Bütün deneyimlerin ayrı ayrı tutulması ama bir arada da olma isteğimiz ve gerçekten hem feminizme hem bir arada olma isteğimize, hem nasıl ortaklaştığımıza, nasıl müşterekleştiğimize dair çok farklı alanlar açabiliyor. Bu Rosie Bridlotti'nin bir de hani altına çizdiği önemli bir şey var. Şöyle diyor. Seralar bugün hani en ileri teknolojiyle yapılmış olan seralar, ay istasyonları gibi olsalar da burada çalışan kayıt dışı işçiler hiç o teknolojik imkanlarda yaşamıyor, var olamıyor. Hani hatta yok sayılıyor, hani varlıkları bile o yetiştirdikleri kadar önemsenmiyor. Yani bir de yani bu kadar hani teknoloji artık hani insanın genetiğiyle oynayabilen bir teknolojik noktada milyarlar mülksüzleştiriliyor. İşte Saskia Sassen'in bahsettiği gibi dışlanıyor, itiliyor. Bir de böyle bir durum var. Yani Rosie Braidotti'nin söylediği şey bu anlamda da, yani bu öz, yani bu durumun da öznellik biçimini düşünmemiz gerekiyor. Yani nasıl bir insan var hakikaten, nasıl bir yani insan olanlarla bile ilişkisi çok ilginç, insan olmayanlarla ilişkisi daha da ilginç. Hani bu burayı da atlamıyor yani bu bakış açısı. Evet, çünkü bunu sanırım kayıp halk olarak da nitelendiriliyor. Senin dediğin gibi bütün bu teknolojik ilerleme karşısında aslında o ilerlemenin bir şekilde alegorik okuduğumuzda, ironik okuduğumuzda onu aslında onun altında gerçekten kullanılan, sömürülen yerel halklar, kaybolan halklar, kaybolan azınlıklar, kaybolan türler, kaybolan biyoçeşitlilik, gerçekten bunlar aslında kayıp halk, kayıp metinler, kayıp anlatılar ve bunların da bunlara karşı nasıl bir siyaset düşüneceğimizi, özellikle bunlara karşı ethics of care mesela, nasıl bunlara karşı bakabileceğimize, ne yönden düşünebileceğimize dair sorgu alanları, kapılar aralıyor. Hani bunun reçetesini vermiyor bize ama en azından başka türlü bir siyaset düşüneceğimizi söylüyor bu anlamda. Beraberiz ama aynı değiliz. Hani bu çok önemli, evet, bir şey onun söylediği. Ortak etik hani çıkışlar, bakış açıları olması tabii önemli. Toplumsal bir tahayyül gerekiyor bir arada, ama bu karmaşık bir aradalık, yani birleştirmeyen, tekilleştirmeyen, herkesin kendi tekilliğiyle var olabildiği daha karmaşık bir yapı. Biz yeni bir biz tanımı gerekiyor aslında bu anlamda. Biz kimiz ve var olan kriz, yani şu anda bu kadar dışlayıcı, bu kadar kendini merkeze almış olan ve eril bir, kesinlikle, şey. Bu krizi iyi tanımlayıp, ama bir yandan da o çok önemli herhalde. Yani bu kıyamet şeyini de hani eleştirip, sadece eleştirel olmayıp bazı yaratıcı ve umut verici noktaları da bulmaktan da bahsediyor Braidotti. Evet, aslında bir oluş politikası sunuyor. Var olma. Var olma ama devamlı bir oluş içinde olma. O yüzden onun sanırım o göçebelik kavramı burada da işliyoruz insan sonrasında. O anlamda da çok önemli oluyor. Senin dediğin gibi kıyamete saplanmama, olumlama politikasına, umuda aslında önem veriyor. Ama umut derken de çok basit, basit elinden gelmiş bir umuttan söz etmiyor. Her şey şu an artık çok iyi olacak, umutlu olacağız değil. Umudun bir şekilde aslında politik bir eyleme dönüştüğü, hem gördüğün hem eylediğin hem aktör olduğun bir yerden bakmaya çalışıyor. Bu açıdan da söyledikleri çok tutkulu hakikaten ve değerli. Öneririz de değil mi? YouTube konuşmaları o tutkuyu, evet, hemen hissettiriyor. Evet, yani çok zihinleri çok uçuruyor. Bazen çok bir dakika demek istiyorum. Evet, sinirlenebiliyorsunuz çünkü her şey olduğu gibi size bırakıyor. Hani onun ardından daha farklı bir şey bekliyorsunuz belki, bir yol haritası bekliyorsunuz ama aslında yol haritasını bulmak da belki farklı pratikler, sanat, edebiyat belki de onları düşecektir. Burada Braidotti'nin dile getirdiği bir duygu durumu da var. Bence o da çok önemli. Bu affect teorinin de hani etkisiyle hani bu affect teorinin de önemli, yani bu çalışmalarda önemini de atlamamamız gerekiyor ama bu şeyi de yok sayamayız. Yani bu konulardan bahsettiğimiz zaman, demin de bahsettiğimiz bu kıyamet teorisinin hissiyatıyla aslında var oluyoruz ve böyle düşünüyoruz. Hep içimizde de bir bulantı hissi oluşuyor. Braidotti bunu çok güzel dile getiriyor. Yani bu konularda konuşmak insanı, yani kötü olacak, çok kötü olacak, işte zaten iyi gitmiyor. Hani bu şekilde bakıyor olmak zaten insanlar için belki de hani pek sürdürülebilir bir durum değil. Hatta işte Amitav Ghosh da böyle Büyük Akıl Tutulması kitabında, The Great Derangement kitabında bundan bahsediyor. Mesela bir yemek, aileler arası böyle keyifli bir yemek sohbetinde ilk böyle kapatılan konu işte bu konular mesela. Bu konulardan bahsedilince insanlar bir anda tamam o konuyu geçiyoruz deyip, evet, bir üstüne bir işte içkilerini alıp sularını içip başka konulara, eğlenceli konulara. Yani belki de bunu daha bir yaratıcı ve mutlu hale getirmenin yolları, yani bu kitap biraz onu da sağlıyor. Yani bu sayı bence o anlamda da önemli. Rosie Braidotti ve Karen Barat Sevin Burak. Sevin Burak ve daha niceleri diyelim. Daha niceleri. Evet, çünkü kesinlikle öyle çok distopik anlatının içinde devamlı kalmak, o kuramsal yaratıcılık ya da o kavramsal cesaret de Bright Dottin'in hep söz ettiği, onun önünü tıkayacaktır. Ama Bright Dottin'in her zaman söylediği ve onun sıkı bir eleştirisi yaptığı ileri kapitalizmde sıkışıp kalmak gerçekten hani umudu çok basite indirgemeden ama o umutlu yolları da kapatmadan düşünmek gerek. Ben de öyle düşünüyorum. İstersen bir kısa müzik arası tabii verelim. Bob Dylan'dan dinliyoruz. License to Kill. Man thinks, cause he rules the earth, he can do with it as he please. And if things don't change him, he will. Oh, man has invented his doom. First step was touching the moon. Now there's a woman on my block. She'll just sit there as the night grows still. She'll say, who gonna take away his license to kill? Now they take him and they teach him and they groom him for life. Then they set him on a pathway is bound to get ill. Then they bury him with stars, sell his body like they do used cars. Now there's a woman on my block. She'll just sit there facing the hill. She'll say, who gonna take away his license to kill? Now he's helping for destruction. He's afraid and confused, and his brain has been mismanaged with great skill. Now all he believes are his eyes, and his eyes, they just tell him lies. But there's a woman on my block, sitting there in a cold chill. She said, who gonna take away his license to kill? Maybe noise make a spirit, make a heart breaker, back breaker, leave no stone unturned. Maybe an actor in a plot, that might be all that you got till your error you clearly learn. Now he worships at an altar of a stagnant pool. His reflection, he's fulfilled. Oh, man is opposed to fair play. He wants it all and he wants it his way. Now there's a woman on my block. She'll just sit there as the night grows still. She'll say, ooh, gonna take away his license to kill. Evet, Bob Dylan'dan dinledik License to Kill. Deniz Gündoğan İbrişim'le olan sohbetimiz devam ediyor. Antroposen ve post-antroposen aslında üzerine konuşuyoruz. Onu da hani aslında söylememiz iyi olur. Yani bu insan sonrası dediğimiz şey aslında antroposeni tanımlıyoruz ve aslında bunun sonrası nasıl olur artık? Hani bu yeni düşünme biçimleri, bu kadar eleştirel olduktan sonra yeni alanlar nasıl açılır? Bunun peşinde olan bir şey, bir sorgulama biçiminden bahsediyoruz. Tam da bunun içinde senin yazının da başlığı olan ekokozmopolitanlık ne demek? Hani kozmopolitanlığı biz burada da çok tartıştık. Bazı eleştirel olarak da tartıştık. İstersen sen bir kozmopolitanlığı bize bir hani ne anlıyorsun buradan anlat ve ekokozmopolitanlık ne demek? Yeni bir açılım da getiriyor çünkü sanırım bildiğimiz kozmopolitanlık kavramına. Tabii ki bu çok tartışıldı tabii. Hatta sizin programda da ben dinlemiştim. Kozmopolitanizm kavramını hep antik Yunan'dan alırız ve dünya anlamına gelen kozmos ile yurttaş anlamına gelen politesten üretilmiş bir kavram. Dünyada bulunma hali, kendini dünyada hissetme, dünya vatandaşı, yurttaş olma hali herkes için belli genel geçer bir kural, bir etos ortaya koyuyor ve bunu aslında ulus devlet sınırı içinde tabii ki yapıyor. Ve ama bu yani kozmopolitanlığın kentle de bir bağlantısı var. Kesinlikle. Yani ulus devletin hani tahayyülünden bir tık daha farklı bir tahayyülü var. Var, kent, evet. Kent üzerinden dünya ile ilişkilenme biçimine gönderme yapıyor. Ve ilişkilenme biçimlerinde din, ırk, etnisite gibi ayrımların olmayacağını söylüyor. Tabii ki bu Kant'ın ebedi barış bildirisi göndergesine kadar uzanıyor. Stoacılara kadar gidebiliyoruz. Gene dünya vatandaşı olmak, insanlık adlı büyük komüniteye var olmak demek onlar için. Ama gene de bütün bu kozmopolitan tartışmaları, kozmopolitan tartışmaları merkezine tabii ki antropos onu alarak ilerliyor. Burada tabii çok çok isim sayabiliriz, Apaya sayabiliriz, başka bir sürü isim sayabiliriz ama ekokozmopolitanizm ise bir şekilde bu ilişkilenme biçimini insan olmayan canlılar, hayvanlar, bitkiler, mikroplar, bakteriler onları da ilişkilenme biçimine katarak düşünmeye öneriyor. Kozmos. Kozmos, evet. Yani aslında bunu yaparken de Bruno Latour'un sorusuyla aslında bütün bu açılım gerçekleşiyor. Özellikle Amerika'da ve akademik çalışmalarda kimin kozmosu, kimin dünyası, sadece insan özne mi bu kozmosun içine girecek? O yüzden bir şekilde başka türlü bir ilişkilenme biçimi, başka türlü bir kozmos aslında tahayyülü ekokozmopolitanizm. Ama bunu yaparken de çıkış noktası yerel ve küreselin birleştiği bir nokta. Sadece küreselleşme anlamında bir dünya vatandaşı olma ya da serbest dolaşım, kendine bütün dünyada evinde hissetme gibi bir böyle bir ütopik bir şeyden de bahsetmiyor. Yerelin de aslında yerel politikaların da yerel halkın da bir şekilde o farkın da gözetildiği, aynı anda küresel bir yerin çok farklı bir şekilde çarpıştığı bir alanda bahsediyor. Bunu en iyi ben yine edebiyatta görüyorum. Mesela demin söyledin Amitav Ghosh dedin. Amitav Ghosh'un özellikle bu kozmopolitanlığı eleştirdiği ve Hindistan'da farklı yaşam türlerini, farklı biyoçeşitliliği de kozmosun içine kattığı romanları vardır. River of Smoke. River of Smoke, The Hungry Tide ve son aslında romanı Gun Island da gene Hindistan bölgesinde özel bir yerden bahsediyor. Sundarbans diye Hindistan ve Bangladeş'teki mangrove ormanından bahsediyor. Ve o ormanda yaşayan aslında türlerden, kaplanlardan ve o kaplanların yaşamlarının nasıl tehlikede olduğunu ve kozmosun aslında nasıl dışında bırakıldığından bahsediyor. Tam da bu noktada aslında ekokozmopolitanizmi düşündüğümüzde sadece insan ve insan öznelerin birbiriyle olan ilişkisi ya da kendini evinde yurttaş hissetmesi değil, bütün canlı türlerinin birbirleriyle olan o dolaşık halinde farklı bir tahayyül. Bunu aslında ben de yazımda inceledim. Özellikle Kant'tan ebedi barış üzerine dünya vatandaş hakkı, işte evrensel misafirperverlik her zaman bu antroposu kutsadığı için onun dışına nasıl çıkabiliriz? Onun dışındaki temsillere nasıl bakabiliriz diye. Benim çok hoşuma giden bir antropolog var, Isabella Stengers diye. O kozmopolitanizm tartışmalarına yeni bir soluk getiriyor. Aslında bunlar çok da yeni değil. Gene 2000'lerin başında bize şu an aslında çeviri yoluyla bir şekilde gene rüzgara ulaşıyor. Ama şu an hala Avrupa'da, Amerika'da çok çok tartışılan konular. Bu ekolojik kozmopolitanlığı daha çok nasıl görünür kılabiliriz? Bunun temsili nasıl olabilir diye. Stengers şöyle bir şeyden bahsediyor. Kozmik budala karakterinden bahsediyor. Benim çok hoşuma gitmişti. Tabii ki Dostoyevski'nin budala karakterine gönderme yapıyor. Ve kozmik budala diyor... Kozmos'da, Kant'ın kozmosunda ya da aydınlanmacı kozmosda büyük bir yarık açıyor. Hayatı yavaşlatıyor, sorular soruyor ve bunun için hep kurnaz tilki örneğini veriyor. Bütün eserlerde, edebiyat eserlerinde ya da gündelik yerel halkın mücadelesinde o tilki gerçekten bir şekilde kendi kurnazlığıyla, kendi kıvraklığıyla, manipüle becerisiyle olan hayatı yavaşlatıyor. Bunun için de müdahale ediyor. Müdahale ediyor, evet. Müdahale ediyor. Ve ben de varım burada diyor. Benim de kozmosum bu diyor. Bunun bir örneğinde gene edebiyat üzerinden Herman Melville'nin o meşhur Bartleby karakteri üzerinden okuyor. Yapmamayı tercih ederim. Diye bir söylemle çıkıyor Isabella Stengers. Ama neyi yapmamayı tercih ederim? Şey, değil mi? Yani ona söylenenleri. Ona söylenenleri, yani evet. Müdür, başındaki müdür tarafından. Müdür, ya da otoriteler tarafından. Statik otoriteler yapmamayı tercih ederim. Bir şekilde hayatı yavaşlatma politikası aslında. Ve bütün o diğer canlı türleri, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, dediğimiz gibi demin konuştuğumuz bakteriler, virüsler, mikroplar aslında her zaman bizimle beraber, her zaman yaşam alanlarımızın içinde. Bağırsaklarımız. Ve bunlar bir şekilde kozmosun içinde ve bizimle beraber ve biz tek hani büyük tür değiliz. Ve buna bir şekilde kozmik müdahale ediyor. O yüzden ekokozmopolitanlık deyince gerçekten ekolojinin bütün anlamıyla, ama sadece hani doğa ve insan değil, bütün o ekoloji, oikos aslında habitattan geldiği için bütün varoluş biçimlerimiz, yerleşim alanlarımız, canlı türleri olan ilişkilenme biçimlerimiz, onları tekrar düşünmemizi sağlıyor. İstersen programın yavaş yavaş sonuna da gelirken biraz belki de hani hem bunun nasıl temsil edildiği, yani nasıl temsil edeceğiz, yeni dünyayı, yeni şeyi nasıl temsil ediliyor, nasıl edebiliriz diye bir hani biraz çünkü bir yandan da bunlarla ilgili mesela işte bir sürü şarkılar var, romanlar var, evet temsil ediliyor ama şey var, biyenerler var, biyenerler ve artık var. Sanatçılar bu alana çok ciddi bir şekilde el atmış durumda, ancak iyi şeylerin çıkmasının çok zor olduğu bir alan, yani hakikaten çok az iyi şey çıkıyor. Buna da söylemek gerekiyor. O yüzden yani buradaki o temsil sorunu da önemli. Çünkü yani programın başından beri konuştuğumuz gibi o öznellikten kurtulup yeni bu tahayyülle o öznelliğimizi inşa edip bunun içinden yaratmak kolay değil. Yapanlar var. Hep sınırlarda dolaşıyoruz hepimiz. Yani konuşuyoruz, ediyoruz ama kolay değil bu alan. İyi örneklerinden de belki konuşmak biraz faydalı olabilir. Evet. Hani biz nasıl yaşayacağız bu dünyada sorusuna da, ve biz kimiz? Hani Bride Otter'in o sorusu, yeni biz kimiz? Nasıl oluşturacağız? Oluşanlar var mı? Cevap ararken önemli bu temsil. Evet, aslında dediğimiz gibi başından bir belli bir reçete sunmuyor ama sınırları ihlal etmesi, türler arasındaki o geçişkenliği ortaya dökmesi, bizi özne olarak nasıl özneler haline geliyoruz artık, özellikle insan makine bileşimi ya da insan hayvan farklı türlerin bir arada olması, dolaşık olması bizim özneliğimizi tabii ki sorgulatıyor. Sanat alanında Paul Arden sanat tarihçisi ve küratör aynı zamanda. Onun çok güzel bir kitabı var. 2018'de yazdığı Ekolojik Sanat diye. Aslında çok geniş bir çerçeve sunuyor. Hava kirliliği, deniz seviyesinin yükselmesi, küresel ısınma, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik çöküş. Bütün bunların aslında dünyadaki temsillerine, özellikle plastik sanatlarda temsiline bakıyor. Ben de onun izinden giderken bir sanatçıyla karşılaştım. Texas Houston'lı Mel Shin diye. Genelde bu sanatçı bombalanmış ve artık çok tahrip olmuş alanlarda, toksik alanlarda ve demin başında konuştuğumuz aslında nükleer denemelerin yapıldığı çöller de çalışıyor ve orada yok olmuş bitkiler, yok olmuş biyoçeşitliliği tekrar üretiyor, yeniden üretiyor. Tabii ki teknolojik olanaklarla tekrar üretiyor ve oradaki toksikliği o bitkilerle, o bitkilerin tekrar canlanmasıyla onları elimine etmeye, biraz daha azaltmaya çalışıyor toksiteyi. Ve bunun gerçekten büyük bir sergisi oldu Texas'ta. Gidemedim ben ama böyle internetten bütün o enstasyonların hepsine bakmaya çalıştım. Bunun gibi daha etik ilişkilenme biçimleri izleyen olabiliyoruz ama hem izleyen hem eyleyen nasıl olabiliriz gibi bence farklı alanları düşünmemiz faydalı olabilir diye düşünüyorum. Edebiyatta da çok hoş. Yani Amitav Ghosh'tan bahsettik ama sadece Amitav Ghosh değil. Roy da var tabii. Roy da var. Birçok aslında sömürge sonrası özellikle postkolonyal çalışmalarda şu an çok fazla isim var. Türkiye edebiyatından çok farklı artık suyla daha çok hemhal olan, ormanla, taşla, toprakla, onların özne, arabayla, senin bırak gibi. Tabii ki tekrar geriye dönüyoruz, hani o anlatılara bakıyoruz. Çok fazla metin var. Benim bir önereceğim belki bir metin olabilir. Onu da çok yeni okudum. Deniz Gezgin'in Ahraz diye bir romanı var. Roman aslında Deniz Gezgin hem arkeolog ve bitki mitolojisi üzerine çalışıyor. Suda başlayıp suda nihayetlenen bir roman. Şu an hani şey olmasın, spoiler vermek gibi olmasın ama suyun öznelliği, suyun bizi nasıl değiştirdiği, ev kavramımızı nasıl değiştirdiği artık. Suda başlayan bir hayatla gerçekten o hani kibrit kutusu gibi dört köşe evler tahayyül edebiliyor muyuz? Bambaşka yaşam formları, bambaşka aslında temsil biçimleri, bambaşka da bir dil açabiliyor önümüze. O yüzden hani bunların izinden gitmekte fayda var temsil açısından da. Sen bir de tezin bağlamında da Karayip Edebiyatı da çalışıyorsun. Gene o da suyla çok iç içe olan, evet, bir edebiyat. Evet. Orada da çok hoş örnekler vardır eminim. Evet, o senle sanırım daha önce de okyanus çalışmalarına daha önceki programda biraz değinmiştik. O suyla olan bağlantı, suyun değişimi, suyun altındaki değişim ve on insan aslında insan psikolojisi, insan bedenini etkilemesi gerçekten müthiş alanlar açabiliyor. Mikro dünyalar. Ve bu mikro dünyaların aslında okyanusu ve o bütün o Karayipleri içermesinden bahsetmişti. Yani bir alegorik bakış açısı olarak. Yani o edebiyat da bize çok bambaşka bir şey. Çünkü aslında yani mesela hani biraz Amerika'da yaşadım, Avrupa'da da. Yani denizle ilişki mesela İstanbul gibi olan ya da ne bileyim İzmir gibi, Ege kıyıları gibi olan az kenti, az yaşam biçimleri var. Dolayısıyla aslında bizim mesela Boğaz'la olan ilişkimiz falan çok özgün bir ilişki. Ve biz bunu hani çok fazla dile getirmiyoruz. Çok fazla ya yaşıyoruz aslında, belki de daha güzel ama hani çeşitli sınıflar yani eğlence dediği zaman işte birisi içki içmeye Boğaz'ın kenarına gidiyor. Başka birisi balık tutmaya Boğaz'ın kenarına gidiyor. Başka birisi piknik yapmaya Boğaz'ın kenarına gidiyor ama sürekli o suyla hemhal olma durumu var. Tabii insanlardan gene bahsediyoruz ama tabii Boğaz'da müthiş bir çeşitlilik, inanılmaz bir zenginlik var ki kaybediyoruz. Evet. Bir de akan bir şey, yani gelenler var, gidenler, evet, var. Yani sürekli böyle bir devinimle orada var olanlar var. Bunu da dile getiren Türkiye'de de yazarlar var. Mesela Tabii ki. O gün de bahsetmiştik. Bilge Karasu gibi hani bu, o boğazın muazzam milyonlarca yılının içinden temsilini de yapan yazarlar çok, var. Çok evet yazar. Ahmet Hamdi Tanrıpınar, Bilge Karasu ki Bilge Karasu aslında boğazın gerçekten etimolojik olarak da açılımını yapıyor öykülerinde. Yani boğazı gerçekten tanımlıyor. O biyoçeşitliliği tanımlıyor ki bu çok kıymetli bir şey. Gene daha yakın dönem edebiyattan mesela Sema Kaygısız'ın Sultan ve Şair aslında roman değil oyununda Lüfer başlı başına bir oluş. Kendiliğinden başlı başına bir karakter ya da Galata Köprüsü öyle. Ve onun Bizans'tan, onun öncesi Endülüs'ten, Osmanlı'dan olana kadar katman katman denizin dibinin tarihi önümüze seriliyor. Çok çok dediğimiz gibi anlatılar var. Bunları hem yaşamak hem oradaki değişimleri izlemek, boğazdaki değişimler, alttaki akıntılar, üstteki akıntılar onları gerçekten sanatta da edebiyatta da o değişimleri izlemek heyecan verici. Kozmopolitanlık tabii hani ötekiyle nasıl ilişki kuracağımızı da söylüyor ve hani ideal olarak çok güzel. Ama bu programda da hani defalarca konuştuğumuz, en son Mehmet Kentel'le de dile getirdiğimiz hani kozmopolitanlık bu ütopik ve hani konuştuğumuz noktada olmuyor. Kozmopolitanlık belirli kesimlere nasip oluyor bu dünyada. O kesimlerde ayrıcalıklı kesimler oluyor. Ve sınıfsal ayrıcalıklarını ve kozmopolitan hayatı da devam ettirmek için aslında daha fazla eşitsizlik üretiyorlar. Bunu yani yurt dışında işte kozmopolitan yaşayan arkadaşlarımla ve burada da hani böyle yaşayan insanlar olarak dile getirmeye de başladık. Yani bunun ne kadar ciddi bir problem olduğunu ve bunun aslında alt sınıflarda da ciddi bir resantiman, hınç, öfke yarattığını da bu da çok önemli bence. Yani ben 2000'lerin belki de hani 1990 ve 2000'lerin neoliberalizmin en önemli ve çok az tartışılan noktalarından bir tanesi de bu. Mehmet Kentel bunu 100 yıl öncesine götürüyor. Hı hı. Yani 100 yıl öncesinde de aynı şeylerin olduğu, aslında benzer şeylerin olduğu hani diyemeyiz ama benzer şeylerin olduğu. Ve bu kozmopolitanlığın şehirde yaratılırken, bazı noktalarda şehirde bu kozmopolitan kültürünün var olması sağlanırken nasıl diğer sınıfları ezdiği, hı hı. nasıl diğer sınıfları gittikçe var olan dışlanmaların ötesinde dışladığı, eşitsizlikleri daha da arttırdığını söylüyor. Yani tam böyle hani yani daha insanlar arası eşitsizlik de demezken evet, bununla ilgili problemler büyürken canlar arası eşitlikten bahseden bir ekokozmopolitanlık ve gene de bunun tartışıldığı alanların çok hani sınırlı kalması ve belirli çevrelerde kalması da düşünmemiz gerekiyor. Yani bu konuda da eleştirel bir durum var. Kesinlikle öyle. Zaten ekokozmopolitan tartışmalara aslında getirilen eleştiri de zaten bu yönde. Çünkü biyoiktidarın, biyopolitikanın bu kadar içimize işlediği bir zamanda o sınıfsal fark, ayrıcalıklarımız hepsini bir arada düşünmemiz lazım ve bu yolda nasıl türler arası eşitliği nasıl sağlayabiliriz ya da Haraway'in şu an artık zamanımız azalıyor ama Haraway'in yoldaş türler dediği türleri, hayvanları, canlıları nasıl yoldaşlarımız olarak bir hiyerarşi kurmadan görüp beraber yaşayacağımız. Tabii ki bu senin söylediğin o sınıf sal fark ayrıcalıklarda gene maalesef gelip tıkanabiliyor. Yani en azından bize gene bir, ne ben hep öyle diyorum, bir siyaset biçimi öneriyor. Bir başka bir bakış açısı. Kozmopolitika. Kozmopolitika öneriyor. En azından önerdiği şey bu açıdan kıymetli. Bütün bunları konuşmuşken tabii bir de hani edebiyat, görme biçimleri falan dedik. John Berger'i de atlamadan programı bitirmeyelim. Bu John Berger'in özellikle biliyorsunuzdur belki köyde yaşamaya başlamasıyla yazdığı şeylerdeki hani o çeşitlilik, o bakış açısı beni büyülemişti. Bir dönem biz de köyde yaşarken hani o köy üzerine yazdığı şeyleri okuduğumda ne kadar zor olduğunu fark ettim hayvanlarla ilişkiye geçmenin. Yani yani yıllarca orada yaşayarak hem köylülerle hem de hayvanlarla bambaşka yani ilişkiler kurmanın kolay olmadığını anlatmıştı. Ben bir, hani deneyeyim dediğimde hani gerçekten bir eşekle göz göze gelmek. Karşılaşma anı yani bunu söyler Berger. Ve mesela köyde yaşamış, büyümüş, doğmuş insanların bu anlamda çok büyük aslında avantajları var. Yani benim öyle bir şansım mesela çok daha zor olur. Yani bir hani gerçekten çok ciddi yıllarımı orada geçirmem gerekiyor. Belki buraları da hani düşünmemiz bakmak gerekiyor. Kesinlikle. Berger'den de olabilir. Evet. O karşılaşma anının ne getirdiği, bize ne yaptığı, karşımızdakine ne yaptığı, onları gerçekten düşünmemiz lazım. Yeni yani hakikaten ilişkiler, yeni aşklar. Yeni aşklar. Ya da dediğimiz gibi hep türler arası farklı geçişler gerçekten önemli sanırım. Çok teşekkür ediyoruz Deniz. Gene ben çok teşekkür hoş. Çok boyut açıcı bir program oldu. Tekrar seni programlarımıza bekliyoruz. Çok teşekkürler. Benim için de çok kıymetli, değerli oldu. Teşekkür ederim. Destekçimiz Ceren Lordoğlu'na da çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tabii ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı.